Polskiego rzutuje na cały parlament, na nas wszystkich parlamentarzystów i w interesie nas wszystkich powinno być, aby pan marszałek Sikorski powstrzymał się od pełnienia funkcji, czyli z niej zrezygnował przynajmniej do czasu wyjaśnienia tej sprawy, bo niedobrze, jeżeli druga, najważniejsza osoba w państwie jest w jakiś sposób zamieszana w sprawę, która budzi tak poważne wątpliwości, która no, wiąże się z takim poselskim cwaniactwem, tak jak mówiliśmy o tych trzech posłach. Ale to tylko tutaj dlatego, mamy takie podejrzenia poselskiego cwaniactwa. Nie przestaje w swoich działaniach i po raz kolejny składa zawiadomienia. No to nie, właśnie to jest... tylko dzięki temu i tylko dzięki mediom. Gra. Tylko dzięki temu i tylko dzięki mediom. I tu bardzo dziękuję panu redaktorowi i wszystkim dziennikarzom. Ta sprawa ujrzała światło dzienne, bo tak zostałaby od razu skręcona i byśmy nigdy nie dowiedzieli się w tej sprawie. Proszę prawdy. Nie mówić skręcona, bo prokuratura w Polsce jest niezależna i... No to nie potrafi prowadzić postępowań, bo aplikant pierwszego roku aplikacji prokuratorskiej wiedziałby, jak takie postępowanie przeprowadzić. Pan poseł mówił o tym, że ta sprawa jest przykrywana. Myślę, że ta rozmowa i fakt, że prokuratura do niej wraca, chyba świadczy o tym, że przykryta nie została i pewnie będzie wyjaśniana. Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Andrzej Orzechowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to Cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 5 dni. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. To mogła być zemsta za to, że nie dostał pomocy. 62-letni mężczyzna podpalił ośrodek pomocy społecznej w Makowie. Jedna z pracownic zginęła. Lotniska powinny płacić gminom, na terenie których się znajdują, twierdzą władze małej gminy Zabierzów. Twierdzi ją, że polski rząd nie dopełnił obowiązków i wysyłają skargę do Brukseli. Amerykańskie nastolatki coraz częściej sięgają po elektroniczne papierosy. 40 stanów już zakazało ich sprzedaży nieletnim. Policja zatrzymała sprawcę tragicznych w skutkach wydarzeń w Makowie koło Skierniewic. Do tamtejszego ośrodka pomocy społecznej po południu wszedł mężczyzna i oblał pomieszczenia łatwopalną substancją. Strażacy nie wykluczają, że mężczyzna bezpośrednio oblał i podpalił również kobietę. Zginęła 40-latka, druga pracownica jest w szpitalu ciężko ranna, relacjonuje Tadeusz Zwoliński ze Skierniewickiej Straży Pożarnej. Zniszczenia są bardzo duże. Po zniszczeniach widać, że była bardzo wysoka temperatura w środku. Dwie osoby, które przebywały w tym pokoju bezpośrednim, gdzie został ten ładunek wrzucony, łatwopalny, w stanie ciężkim, jedna osoba nie przeżyła. Natomiast trzy osoby ewakuowały się na dach budynku, zostały ewakuowane z dachu. Są pod opieką w tej chwili lekarza. Mieszkańcom Makowa trudno uwierzyć w to, co się stało. Takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Coś okropnego. Wspaniała dziewczyna. Nie wiemy, dlaczego to tak. Do pracy i się nie wraca. Młoda kobieta, którą znałem też. Po podpaleniu ośrodka pomocy społecznej w Makowie mężczyzna pojechał do domu, do jednej z pobliskich miejscowości. Tam zatrzymali go policjanci. Dlaczego zaatakował? O tym Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Z informacji, którymi dysponujemy obecnie, wynika, że wcześniej wielokrotnie korzystał z pomocy ośrodka. Wysoce prawdopodobne jest, że w ostatnim okresie nie zostało mu przyznane świadczenie i to było powodem agresji z jego strony. Prokuratura będzie prowadziła postępowanie pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Lotniska powinny płacić podatki za pasy startowe i terminale, uważają władze niewielkiej gminy Zabierzów z Małopolski, na terenie której działa krakowskie lotnisko. Ale nie płacą, bo rząd zwolnił porty z tego obowiązku w 2007 roku, tyle że nie zgłosił tego Komisji Europejskiej, czyli to jest nielegalna forma pomocy publicznej, twierdzi radca prawna gminy Zabierzów Mikołaj Mścicki. Wszyscy przedsiębiorcy normalnie podlegają podatkowi od nieruchomości z pewnymi wyłączeniami. No i te wyłączenia miały być zgłoszone Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem nie zostało to zgłoszone wspólnotom europejskim wtedy, kiedy należało to zrobić. Nie wnikamy, dlaczego tak się stało. Nie nastąpiła wymagana prawem wspólnotowym notyfikacja i dlatego jest to nielegalne. Gmina przygotowuje skargę do Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi, bo odpowiednie ministerstwa nie zareagowały na apel z Zabierzowa. A ten co roku traci około 6 milionów złotych. Pieniądze zostają w kieszeni krakowskiego lotniska. Tymczasem rzecznik portu Urszula Podraza mówi, że lotnisko nie płaci, bo byłoby to naruszenie prawa. Żaden przedsiębiorca nie zapłaci pieniędzy, które nie są określone przepisami prawa. Nie może wręcz tego zrobić, bo to byłoby działanie na szkodę spółki. Proszę pamiętać, jest spółką prawa handlowego. Obowiązuje nas kodeks spółek handlowych. Rozstrzygnięcie Komisji Europejskiej będzie dotyczyło nie tylko krakowskiego lotniska, ale wszystkich portów w Polsce. Skarga zostanie wysłana do Brukseli na początku stycznia. W Stanach Zjednoczonych rośnie nowe pokolenie uzależnionych od nikotyny. Choć spada liczba palaczy tradycyjnych papierosów, to jednocześnie młodzi Amerykanie coraz częściej sięgają po te elektroniczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Z badań przeprowadzonych w Connecticut i na Hawajach wynika, że sięga po nie co czwarty nastolatek. To kilkakrotnie więcej niż jeszcze niedawno szacowało Centrum Walki i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym. Liczba palaczy e-papierosów wśród młodych ludzi podwaja się corocznie. W tej chwili 40 amerykańskich stanów zakazuje sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia. W pozostałych 10 nie ma takiego zakazu, co oznacza, że 16 milionów nastolatków może kupować je w pełni legalnie. W 2013 roku wartość sprzedaży e-papierosów w Stanach Zjednoczonych wyniosła prawie 12 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu Trójki o japońskim przysmaku. Przyszłość sushi stoi pod znakiem zapytania. Tak uważa znany tokijski kucharz Jiro Ono. Jego zdaniem przyczyną problemu jest nadmierny odłów ryb. Cytowany przez brytyjski dziennik The Independent Jiro Ono mówi, że coraz trudniej kupić mu składniki do dobrego sushi. Ryby, jak twierdzi, są ostatnio słabszej jakości. Japończycy spożywają ryby i owoce morza w ogromnych ilościach, są często krytykowani za odłów wielorybów. W tym roku japońskie słodkowodne węgorze, znane jako unagi, zostały uznane za zagrożone. Ich populacje zmniejszyły się o 90% w ciągu 30 lat. Europejscy eksperci podkreślają tymczasem, że ochrona ryb się opłaca. W ostatnich latach 57 europejskich populacji ryb na Atlantyku po wprowadzeniu odpowiednich przepisów zaczęło się odradzać. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Już o 18.30 kolejne informacje na naszej antenie. Zapraszamy. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg. Temperatura od 0 do plus 3 stopni, jedynie miejscami na północnym zachodzie spadek do minus 1 stopnia i trudne warunki jazdy. Jutro deszczowo, opady spodziewane są w całym kraju, wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg, na wybrzeżu do tego silny i porywisty wiatr. Temperatura we wtorek od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Minut po 18:00 to jest piosenka z naszej płyty tygodnia. Brodka na początek, w tym tygodniu różni artyści. Dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. To jest numer SMS-owy. Jeśli chodzi o sytuację na szachownicy, kolejna rada dla popołudnia. Dzień dobry, ja w sprawie szachownicy. Nazywam się Arek i chcę powiedzieć, że w sprawie białych, żeby pionek z B2 przesuną się na B4. Wtedy to wystraszy konia i będzie musiał uciec. Bardzo ciekawy ruch proponuje kawaler. Dziękuję za ten pomysł. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo podpowiedzi na naszej facebookowej stronie Trójka w Szachu na Facebooku. Każdy tam może wejść, niezależnie od tego, czy mają państwo konto na Facebooku, czy nie. Nasza witryna jest otwarta. Trójka w Szachu na Facebooku. Proszę poszukać. Tam aktualna sytuacja. No i mogą państwo przy okazji zobaczyć, jak mądrze walczy poranek w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. No naprawdę, bardzo ciekawa sytuacja. 22 i 7 trójek, coś jeszcze. A, no, zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czegoś takiego to jeszcze nie było, bo zakończyliśmy plebiscyt Kino Wolność, w którym słuchacze programu trzeciego, internauci, wybierali najważniejsze ich zdaniem polskie filmy nakręcone w latach 89-2014, czyli filmy 25-lecia. Zwycięzców poznaliśmy w niedzielę w audycji trójkowo-filmowo. Filmy, które wygrały, będą wyświetlane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu. 17, 18 i 19 grudnia. Trzy seanse o 19, czyli środa, czwartek, piątek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy podwójne zaproszenia na te seanse 25-lecia. Zacznijmy od 17 grudnia. No i jeszcze najważniejsze, być może państwo przeoczyli, na pewno część państwa nie wie jeszcze, że te trzy filmy wybrane przez słuchaczy to: na miejscu trzecim film Leszka Dawida Jesteś Bogiem. On wyświetlany będzie 17, czyli w środę. 25 podwójnych zaproszeń mamy dla państwa dziś. Na miejscu drugim film Władysława Pasikowskiego Psy. I na miejscu pierwszym, czyli ten najważniejszy film ostatnich 25 lat, film Marka Koterskiego Dzień Świra. 25 podwójnych na środę, na projekcję Jesteś Bogiem. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Zawiesiłem głos w ostatnich słowach, bo zastanawiałem się, czy te zaproszenia rozdajemy telefonicznie, czy SMS-owo. Telefonicznie. 22 i 7 trójek. A teraz reportaż. Urszula Sarnecka w dzieciństwie straciła rodziców, wychowywały ją ciocie. Było bardzo trudno, jednak wbrew wszystkiemu udało jej się skończyć studia, pracowała w korporacji, ale zrezygnowała. Teraz robi to, co lubi. Cały czas jednak powtarza, że bez wsparcia bliskich mogłoby się nie udać. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej krok po kroku. Witam serdecznie na naszym poniedziałkowym spotkaniu o elementach profilaktyki zdrowia, które mogą pomóc nam poprawić zdrowie, jak i zachęcić innych do dbania o zdrowie, żeby ich nauczyć tych podstawowych zasad. Nazywam się Urszula Sarnecka z domu Chrostowska. Zawsze czułam, że nazywam się ładnie, bo czasami ludzie narzekają na to, że nie lubią swojego nazwiska, imienia, które tak nie wiem, kto mi nadał tak naprawdę, bo kiedyś znalazłam zdjęcia mojej mamy i miała dwie koleżanki ule. I stwierdziłam, że chyba po tych koleżankach, że widocznie były fajne i dobrze się czuję, że jestem Urszula, Ula, Uleńka. I mój chrzestny wspomina bardzo mile, że moja mama po urodzeniu mojej siostry 3-4 miesiące po porodzie stała krwotoku, była przerażona, że coś po porodzie. A okazało się, że jest w ciąży ze mną. Moi rodzice bardzo chcieli mieć dzieci, a długo się starali o pierwsze. Bo rodzice już byli w dojrzałym wieku, kiedy ja przyszłam na świat, jak na tamte czasy. Mój tata miał prawie 39 lat, mama 4 lata mniej. Że mam aż dreszczyk, że mama była przerażona, co się dzieje, jak się dowiedziałaś drugi dzieciś, to była szczęśliwa. To jest ważne dla mnie. Tak musiała bardzo cierpieć, kiedy wiedziała, że umiera i zostawia małe dzieci. Nigdy mama mi tego nie powiedziała, bo po prostu byłam za mała, kiedy zmarła. I wiem, że po prostu to, że jest dziecko chciane, oczekiwane i upragnione, to daje mi siły w życiu, bo podświadomość to pamięta. Wiem to z teorii psychologii, ale myślę, że siła w życiu, którą mam, którą jak ludzie twierdzą, że skąd ja ją biorę, myślę, że jest związana z tym momentem tego radosnego przyjęcia przez rodziców. Mama zmarła 25 września, a ja w grudniu kończyłam 6 lat. To były moje pierwsze dni w zerówce. Pamiętam, że kiedyś mama mnie odbierała z tej zerówki. Pamiętam ostatnie wakacje. Pamiętam jeszcze, że nie chciała iść do szpitala, bo wiedziała, że jest źle, chciała spędzić je z nami. Żebyśmy, no być może pamiętały to, że ona po prostu bardzo chciała z nami być. Była bardzo chora u dziadków, znaczy u rodziców mamy. Mam zdjęcia z tych wakacji, jak beztrosko się bawię lalkami, nie wiedząc, że mama za miesiąc umrze. Że ta świadomość tego małego dziecka, patrząc na te zdjęcia, że widzę tak małą dziewczynkę bawiącą się lalkami. Siedzą dorośli sobie i ja z tą lalką nie wiem, że za miesiąc mamy już nie będzie. Strasznie smutne. Znaczy byłam za mała, żeby zapytać mamę o wiele spraw, które bym chciała wiedzieć. Na przykład jak się poznali moi rodzice. Teraz nie mam się skąd dowiedzieć, bo to jest takie fajne wiedzieć, jak się rodzice poznali. Jak to było, jakie mama miała koleżanki, jak żyła, jakich miała przyjaciół. To wiem od ludzi, że ktoś tę mamę znał i coś opowiada. Ale małe dzieci o to nie pytają dziś bardzo jako dorosła kobieta. Być może w przyszłości mama też. Chciałabym wiedzieć, jak to było. Ale nie jest to wiedza, która jest nie do odzyskania. Dobrze. Czy ktoś ma kłopoty ze snem? Budzi się w nocy? Czasami. Czasami. A słyszeliście o osobach, które budzą się na przykład o pierwszej, o trzeciej w nocy? Tak. I uważacie, że to jest normalne, że się osoba budzi? Nie. Nie. Trzecia, czwarta w nocy kaszel. I ktoś mówi, ja jestem nocny Marek, chodzę późno spać. A co to znaczy? To znaczy, że jego organy są tak nie w równowadze, są tak rozregulowane, że tak nie są w stanie odpocząć i się zregenerować. I wyobraźcie sobie, że ktoś przez x lat kładzie się po 12 spać. I co się dzieje? Organizm się nie regeneruje. Żeby sobie uświadomić w życiu, czy możemy daną sytuację zmienić. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, a mama paliła papierosy. Niestety te lata 80., gdzie papierosy były standardem w każdym domu, w każdej rodzinie. I to pamiętam, jak dzisiaj wyciągnęłam papierosy, które miały czerwony paseczek. Taki papierowy od mamy z kieszeni, z płaszcza w przedpokoju i że wybiegłam na środek pokoju i mówię, mama, tata, fe. Pamiętam mamę jako dobrą kucharkę, bo była po szkole gastronomicznej, robiła pyszną czekoladę. I ona stała w brytwance w kuchni i pysznie było ją jeść. I mama była bardzo zdolna, robiła takie gobeliny tkane taką igłą na drewnianym takim rączce. I później już teraz jako dorosła osoba wiem, że tak do cepeli to oddawała. Że umiała szyć, że uszyła mi spódniczkę, sukienkę. Pamiętam ostatnie spotkanie z mamą w szpitalu, jak stała oparta o łóżko. I pamiętam moment, kiedy powiedzieli, że mama nie żyje. Wieczorem przyjechali, to powiedzieli, leżałam w łóżku. Z siostrą spałyśmy na jednym wtedy, bo byłyśmy małe w jednym pokoju. Pamiętam moment wieszania klepsydry, kiedy strasznie płakałam. Całe życie miałam świadomości i myśl, że mama wróci. I wszystkie powroty z wakacji, od rodziny, od dziadków do domu, to był płacz. I nikt nie wiedział, dlaczego ja płaczę. Wchodzę do domu i był płacz. I powiedział, już mniej więcej nie wezmą nigdzie na żaden wyjazd, bo zawsze płakałam. Dlaczego ja płaczę? Dowiedziałam się kilka lat temu, że jedna z osób obecnych na pogrzebie powiedziała, nie płacz, bo mama wróci. Nie płacz, bo podobno strasznie krzyczałam, jak zasypywali trumnę. Nie zasypujcie mamie drzwi. Dziś wiem, że nie wolno kłamać. Żeby uspokoić, wyciszyć moje emocje, tak dziecko musi znać prawdę. Ja spotkałam moją panią z zerówki, która wtedy była moją wychowawczynią i ona już strasznie przeżywała, widząc tą małą dziewczynkę wzrostu 1,10 m, bo mam strasznie malutka. I ona mówi, że ona do dziś dzień widzi to małe dziecko, które widzi, że ta mama nie przychodzi. I muszę powiedzieć, że jak widzę 6-letnie dziecko, jest mi strasznie smutno. Strasznie przeżywam, kiedy odwiedzam znajomych, którzy mają 6-letnie dzieci. I tak patrzę, takie małe dziecko, że to jest takie maleństwo. I się tuli do mamy, do taty. Jak ja przeżyłam, jak wyrosłam, jaką siłę miał mój tata, że dał radę. To dla mnie niewyobrażalne teraz, z perspektywy dorosłej osoby, jak smutno jest, kiedy odchodzi tak rodzic, zostawiając dzieci. Życie doświadcza mnie i kiedyś się tak zastanawiałam, dlaczego tych osób zabrakło, które były bardzo dobre i bardzo kochane. Przecież ludzie mają, cieszą się rodzinami, dziadkami, mogą świętować. A u mnie tata umiera 3 miesiące przed zakończeniem podstawówki. To był zawał. Ale mój tata był pracoholik. W momencie, kiedy był zawał, tata był u pani doktor. Co nie wpadło na pomysł, że jeżeli piecze w piersiach mężczyznę, to jest źle. Tak tłumaczyła się tym, że tak pana Ryśka to ja chciałam wysłać na rentę już dawno. I nie chciał iść. Wracałam ze szkoły i zobaczyłam, że niedaleko mojego domu, tam gdzie zostawiał się samochód, bo na taką ścieżką się szło, stoi samochód mojej chrzestnej męża. I mówią, a gdzie jest Ania, to chodźcie do nas na obiad. A ja w płacz. Nie płacz, mówią. Powiedzieli, że tata już nigdy nie wróci. Ja zaczęłam krzyczeć, podobno weszłam pod stół. To mi opowiada, że byłam w takiej traumie, bo 1,5 roku wcześniej, jak zmarła ciocia Zosia, już wtedy przeżyłam to strasznie. Mamy rodzonej siostry, która oddała całe serce, żeby się nami zająć, a też zmarła na nowotwór. Miałam 12 lat, a pomagała do tego czasu mojemu tacie. Za 1,5 roku umiera tata, kto się ma nami zająć? I sąsiedzi mówią, że jeżeli rodzina was nie weźmie pod swoją pieczę, to my was weźmiemy, a mieli 5 dzieci. Ale na szczęście mojego taty rodzona siostra, ciocia Czesia, której jestem dozgonnie wdzięczna, niestety też już nie żyje, była tą opieką za rodziców, za ciocię, za dziadków, którzy też zmarli, którzy pomagali też. I ciocia skupiła tą całą miłość, żeby mi i mojej siostrze pomóc. Też naprawdę jestem jej wdzięczna, bo to wielki trud przyjąć pod opiekę 2 nastolatki, no i je wykształcić. I na tyle mogła nam zaufać, że my mieszkałyśmy same. Ona 20 minut na piechotę, niecałe 20 minut na piechotę. Byłyśmy pod telefonem. Ciocia mówi, dzieciaku, uczcie się, ja za wszystko zapłacę. Na korepetycje w klasie maturalnej pieniądze się znalazły, bo ciocia tak się rządziła, tak gospodarowała i jakoś wyszło. Ja i siostra skończyłyśmy szkoły. Na 1,18 to ja nie chciałam iść. Przyszła mi nawet włosy poprawiła i mówi, Ula, idź się baw, żebym szła do ludzi, że ja bardziej przebywam właśnie z tymi dorosłymi. Oczywiście miałam dużo koleżanek i mam, ale zawsze to przebywanie z dorosłymi. W takiej książce z sentencjami przeczytałam, że dziecko, które nie pamięta uśmiechu matki albo nie zna uśmiechu matki, szuka szczególnego uśmiechu u ludzi. I pamiętajmy, słuchajcie, tutaj drodzy państwo, jeżeli chcemy być zdrowi, to jest to podstawa naszego życia. Pierwszy, woda. 8 szklanek płynów dziennie. Bo jeżeli nie będzie 8 szklanek płynów dziennie, to nasz organizm pobiera wodę z skał, z kości, ze skóry, z komórek. Jeżeli chcemy być zdrowi, to jest picie płynu woda. Najlepiej ciepła, gotowana o tej porze i z przyprawami. Cynamon, imbir, kardamon, goździki, które dodają energii, rozgrzewają i obniżają ciśnienie, jeżeli jest za wysokie. Całe życie chciałam być pielęgniarką. Chciałam coś działać w kwestii zdrowia. Moja chrzestna z mężem, to jestem bardzo im wdzięczna, bo przyjechali do mnie z informatorem. To, co dzieciaku chcesz robić? No, może chcę być pielęgniarką. A chrzestna, która jest pielęgniarką, powiedziała, żebym robiła coś innego. I wybrałam liceum ekonomiczne. specjalności bankowość, taka moda była na bankowość. Potem studia w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej zaoczne, bo niestety na dzienne nie dostałam się na SGH, co było marzeniem. Los się tak potoczył, też dzięki cioci Czesi powiedziała: dzieciaku, idź na rozmowę, trzeba szukać pracy, a ja wakacje. No i poszłam, znalazłam tą pracę w firmie, bo nawet pracowałam w banku pierwszym, w ogóle w sortowni pieniędzy, ale okazało się, że mam uczulenie od pieniędzy. Po roku pracy w banku przeniosłam się do innego banku. Mając 21 lat, ja byłam skarbnikiem w banku. Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Później były studia magisterskie, zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Ekonomicznej, studia podyplomowe, zarządzanie zasobami ludzkimi. I odeszłam z banku, wszyscy w szoku, Ula zmienia pracę. Trafiła się praca właśnie w firmie prywatnej u mojego brata ciotecznego. I to był najcudowniejszy moment, kiedy pan dyrektor zapytał się, dlaczego pani odchodzi, gdzie zwolnił dziesiątki osób, a setki w kraju zostały zwolnione, i mówi: dlaczego pani odchodzi? Proszę podać mi swój prywatny telefon, bo na pewno pani wróci. Nigdy nie zapomnę tych skrzydeł, z jakich wyszłam z gabinetu pana dyrektora, że ktoś mnie tak docenił. Przyszedł moment, kiedy przeczytałam w jednej takiej mądrej książce rozwój osobistego, że ludzie, którzy nie mają celu, pracują dla tych, co mają cel. I że ja tak naprawdę spełniam cele mojego brata, którego bardzo cenię i szanuję, bo jest moim bratem i właśnie to jest syn mojej cioci, która się nami opiekowała, i on przyjeżdżał do nas z tymi torbami jedzenia, ubrań wypranych przez ciocię do tego 12 roku życia, tak właśnie, dopóki ciocia żyła, oni się nami właśnie opiekowali, pomagali wszystkie święta razem, a ja go zostawiam, szukając w życiu spełnienia i tego, co mam w życiu robić. Mój mąż ze znajomym chcieli starać się o dotację i zabrali mnie do takiej fundacji na rozbrat, która pomagała przedsiębiorcom właśnie otworzyć firmę, doradztwo, i żebym pojechała z nimi. I ten pan do mnie: przecież pani powinna mieć swoją firmę. Tak, nie ci panowie, którzy przyszli, tylko ja. I pani przygotuje na następne spotkanie swoje dokumenty, bo ja widzę tu w pani potencjał. Ale ta myśl z tego właśnie, tych materiałów informacyjnych takich, że ludzie, którzy nie mają celu, pracują dla tych, co mają cel, nie dawała spokoju. A pierwszy sygnał, kiedy ktoś mi podpowiedział, że pani powinna szkolić ludzi, tak naprawdę spełnienia swojego marzenia, bo jak miałam 14 lat wtedy, jak zmarł mój tata, pomyślałam sobie, że chciałabym pomóc ludziom, żeby nie przechodzili tego, co przechodzę ja. I to był czas, kiedy zaczęłam się interesować, jak być zdrowym, dbać o zdrowie, i dziś jestem trenerem zdrowego stylu życia i motywacji. Uczę ludzi. Jak zadbamy o zdrowie, takie będzie nasze zdrowie. Taka nasza będzie przyszłość i naszych najbliższych. Wszystko w naszych rękach, moi drodzy Państwo. I pamiętam, to było moje marzenie tej nastolatki, które dziś wiem, że się spełnia, że mogę się dzielić z ludźmi wiedzą. I też skończyłam studia trenerskie. W 2011 roku skończyłam trenerstwo i coaching. Nauczyłam się wystąpień publicznych, mówienia do mikrofonu, z profilaktyki zdrowia, prowadzę wykłady, też startuję w konkursie na lektora takiego międzynarodowego, mam takie aspiracje. Wszystko w życiu po coś się musiało zdarzyć, żeby stać się mocniejszym, silniejszym, być bardziej uważnym, roztropnym, świadomym życia, że gdyby to się nie wydarzyło, być może byłabym słabsza. To dodaje mi skrzydeł. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Krok po kroku. Krok po kroku, minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ponownie przeanalizuje sprawę rozliczeń podróży poselskich Radosława Sikorskiego. Prokurator generalny rekomenduje, by wszcząć śledztwo. Rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak mówi, że śledczy podejmą decyzję po zapoznaniu się ze stanowiskiem Andrzeja Seremeta. Zawiadomienie w żaden sposób nie wiąże prokuratora, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną. Prokurator powinien natomiast rzeczywiście sprawdzić, czy dany czyn wskazany w zawiadomieniu nie wyczerpuje znamienia jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z rozliczaniem przejazdów prywatnym samochodem Radosława Sikorskiego jako służbowych poselskich, PiS ponownie złożyło dziś doniesienie do prokuratury przeciwko marszałkowi Sejmu. Do sądu w Częstochowie trafił akt oskarżenia w związku z tak zwanym ustawianiem przetargów w częstochowskim przedsiębiorstwie komunalnym. Dotyczyły zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych. Te przetargi były w ten sposób realizowane, iż wcześniej oferent znał specyfikację.

serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz się bronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można ja? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. Natalia Przybysz, Nazywam się niebo. W nietypowej sprawie napisała pani Joanna, której ukochany, słuchacz Trójki, wraca właśnie z Niemiec i pewnie jak zwykle w samochodzie słucha Trójki i pewnie jak zwykle próbuje dodzwonić się do pani Joanny, by powiedzieć, o której będzie. No i tu jest problem, bo pani Joanna zostawiła telefon w pracy. Panie Marku, proszę się nie denerwować, że pani Joanna nie odbiera, zostawiła telefon w pracy. Na wyciągnięcie ręki. Dworce kolejowe są stałym przystankiem w wędrówkach osób bezdomnych. To miejsca, gdzie mogą się ogrzać i odpocząć, ale dla właścicieli i administratorów dworców kolejowych bezdomni stanowią problem, wobec którego są bezradni. Od lipca Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi projekt Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu, mówi Anna Machalica, prezes stowarzyszenia. Pomysł jest konsekwencją wieloletnich działań prowadzących do rozwiązania problemu bezdomności, który jest taką kartą, która nosi nazwę wstyd. Nie powinniśmy się godzić na to, żeby wśród nas były osoby bezdomne, żeby cierpiały głód, chłód i żeby też traciły życie na ulicy. Bezdomny to jestem już tak długo, tak nie powiem ile, bo nie wiem, ale tak gdzieś około 11-12 lat będzie. A ile pan ma lat w tej chwili? 31. No przez rodzinę, najbardziej to przez ojca, bo mnie wymeldował, no i tak zacząłem się uczyć. Kiedyś przed rozbudową dworca centralnego to były inne czasy, inaczej się zarabiało na życie. Było więcej narkomanii, było więcej prostytucji, było więcej złodziejstwa. Jak wprowadzili ochronę, no to teraz już wyganiają ludzi bezdomnych, no ale gdzieś tam na Śródmieściu jeszcze można spotkać. Na centralnym to wieczorami tylko. A jak zarabiałem na życie, no to różnie było, kradnąc i kradnąc przeważnie. Na dworcu centralnym dali mi ulotkę, no i zgłosiłem się do domu rotacyjnego na Pradze, no jakoś na razie jest dobrze. Największą satysfakcją i radością było to, że znaleźli się ludzie, którzy chcieli się uczyć nowego zawodu streetworkera, bardzo niebezpiecznej w sumie pracy, czyli chcieli wyjść wieczorem czy nawet w nocy na ulicę, na dworce i rozmawiać z ludźmi, którzy często mają na sobie rany ropiejące, nie zawsze ładnie pachną, ale są ludźmi uśmiechniętymi, często bardzo optymistycznymi i mówią: nawet przy 30 mrozu to wytrzymam, ja jestem ktoś. Więc to odkrycie potencjału osób bezdomnych było kolejnym powodem do satysfakcji, a także do przekonania, że nie wolno ich zostawić w takiej sytuacji. Pracuję na dworcu wschodnim. Monika Szczepańska, streetworker. Patrol jest trzyosobowy, dwóch streetworkerów i wolontariusz. I chodzimy po dworcu wschodnim, my akurat, i w okolicach dworca. Rozmawiamy z napotkanymi osobami bezdomnymi, pytamy, czy potrzebują pomocy, czy potrzebują pomocy w znalezieniu pracy, kierujemy do stowarzyszenia. Do tego czasu żadna z organizacji nie podjęła się próby zbadania bezdomności dworcowej. Aleksandra Kupczyk, koordynator projektu. Co jest zaskakujące, bezdomność ma twarz mężczyzny i to rzeczywiście jakoś tak wcześniej było podkreślane. Zauważyliśmy, że 40% to są kobiety, czyli to jest bardzo dużo. Co jeszcze można było zauważyć, to, że rzeczywiście osoby nie były poinformowane, zarówno osoby bezdomne, jak i pracownicy dworców kolejowych oraz społeczeństwo. Też nie wiedzieli, gdzie taką osobę skierować, jakiej pomocy można jej udzielić, oprócz przysłowiowej złotówki czy kromki chleba. Nam, jako zarządcy i właścicielowi dworców kolejowych. Paweł Wojciechowski, prezes Fundacji Grupy PKP. zależało na tym właśnie, żeby na dworcach mogły operować nie osoby przypadkowe, tylko właśnie organizacje, których sztandarowym działaniem jest właśnie praca z osobami bezdomnymi, z osobami, którym grozi wykluczenie społeczne. Niewątpliwie praca z konkretnymi osobami bezdomnymi, wyprowadzenie z bezdomności docelowo, bo taki jest cel tych działań, które podejmuje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, zasługuje na wielki szacunek. No spałem na dworcu przeważnie, czyli takie spanie to można nie nazwać do końca, bo to było takie drzemanie. No. Prawie 2 tygodnie już tu będzie, jak jestem w domu rotacyjnym i po prostu odbudowuję się. No. Dzisiaj na przykład idę do pracy, podpisać umowę, więc już powoli się układa. No. Szukam na razie jeszcze pracy, ale no najważniejsze, że mam dziewczynę i wychodzę już z tej bezdomności. Tutaj się pracuje metodą takich bardzo malutkich kroczków. Każda z tych osób ma swoją historię i każda ta historia jest taka, że chwyta za serce, aczkolwiek każdy z nas, mi się wydaje, przeżył czasami coś strasznego i jakoś no, musimy sobie z tym radzić. I tak samo mówimy tym ludziom, że jeżeli coś strasznego nawet wydarzyło się w ich życiu, to nie jest to powód do tego, żeby byli tu, gdzie są, że muszą się wziąć za swoje życie i po prostu wyjść na prostą, coś zmienić. Projekt pomocy bezdomnym na dworcach jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według szacunków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi liczba osób bezdomnych w Polsce wynosi około 40 tysięcy, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Za 17,5 minuty 19 już za chwilę Paweł Sołtys i jego goście dziś m.in. o odwróconym kredycie hipotecznym. Tu Trójka, jest za 15 minut 7. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o spadających cenach. Kogo to może cieszyć? Kogo to może martwić? Jak długo to wszystko potrwa? I o ile w tym roku tańsza będzie Wigilia i ogólnie wydatki na święta? Zastanowimy się nad tym. Będzie też o nowości w bankach. To odwrócony kredyt hipoteczny, czyli takie finansowe rozwiązanie, dzięki któremu możemy dostawać od banku albo innej instytucji finansowej co miesiąc pieniądze w zamian za to, że w przyszłości ta instytucja przejmie od nas nieruchomość, której ten kredyt dotyczy. Za moment o tym, jak to działa, co dokładnie sprawdzać, jeśli już człowiek się zastanowi, że to może być coś dla niego. Dziś mamy spadki na giełdach, ale w skali tego, co działo się dziś w Europie, niewielkie, bo tylko 1,6% stracił WIG20. Za granicą spadki większe. W Stanach Zjednoczonych mamy 0,22% pod kreską. To indeks S&P 500. Dzisiaj największym punktem zainteresowania inwestorów jest zdecydowanie rubel, który łamie kolejne bariery. Na przykład przez ostatnie 15 minut podskoczył o kolejne oczko i już prawie 65 rubli trzeba płacić za 1 dolara. Rano było 57. A gościem Trójki jest główny analityk Banku Raiffeisen, Marta Petka-Zagajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Deflacja, to dzisiaj podał Główny Urząd Statystyczny, znowu rządzi, króluje, nie odpuszcza, znowu 0,6% jesteśmy pod kreską, czyli ceny spadają. Czy to powinno nas cieszyć? Myślę, że każdy konsument, kiedy kupując dokładnie to samo, co miesiąc wcześniej, dostaje za to niższy rachunek, no jest usatysfakcjonowany i chciałby, żeby ta tendencja jak najbardziej była kontynuowana. To czemu ta deflacja tak złowrogo brzmi? Deflacja brzmi złowrogo, bo może pociągać za sobą nieprzyjemne skutki. To znaczy, przyjemniej jest, kiedy mniej za coś płacimy, ale to, że my mniej płacimy, to znaczy, że ktoś mniej zarabia. I jeżeli ten ktoś, kto zaczyna mniej zarabiać, musi z tego powodu na przykład zamknąć swój biznes i zwolnić pracowników, albo żeby utrzymać swój biznes na progu rentowności, musi tym pracownikom obniżyć pensję, no to w gospodarce zaczyna się już nakręcać taka negatywna spirala, ponieważ te zwolnienia, te obniżone pensje mogą skutkować obniżonym popytem, a to znowu wywołuje negatywną presję na ceny, prowadzi do kolejnych zwolnień, obniżek, no i tak naprawdę gospodarka pogrąża nam się w takiej fali kurczenia się, recesji, stagnacji. Czy to, do czego z czym mamy do czynienia w tym momencie, czyli 0,6% pod kreską i prognozy analityków, którzy mówią, no do wiosny to na pewno będą ceny spadały, a być może nawet dłużej. To jest już coś groźnego, co powinno nas niepokoić, czy raczej nie? Na razie nie jest to nic groźnego, natomiast to ten brak zagrożenia wynika nie tyle z samej skali tej deflacji, czyli tego, że jest to tylko 0,6, a nie na przykład minus 2, bardziej z tego, co się dzieje w innych obszarach gospodarki i przede wszystkim z tego, co się dzieje na rynku pracy. A na rynku pracy regularnie, co miesiąc obserwujemy mniej więcej co najmniej 3% wzrosty wynagrodzeń, obserwujemy stabilne, mniej więcej 1% w każdym miesiącu wzrosty zatrudnienia. To pokazuje, że jak na razie tej pracy nie ubywa, a wręcz przeciwnie, zatrudnienie ulega zwiększeniu. Co więcej, firmy decydują się na to, żeby swoim pracownikom płacić coraz więcej i przede wszystkim konsumenci na razie te zalety deflacyjne traktują jako zachętę do kupowania. Dane w trzecim kwartale o konsumpcji pokazały, że ona wzrosła ponad 3% rok do roku, co było bardzo pozytywnym zaskoczeniem i sprawia, że tak naprawdę na chwilę bieżącą ta deflacja gwarantuje nam, że gospodarka stoi na bardzo stabilnym filarze konsumpcyjnym. To znaczy gospodarstwa domowe na razie korzystają, że jest tanio, kupując więcej. To nie jest tak, że powstrzymują się od zakupów, myśląc, że w przyszłości będzie jeszcze taniej. To by było niebezpieczne. Co w takim razie tanieje, powiedzmy, i dlaczego tanieje? No ta lista kluczowych dwóch produktów jest od kilku ładnych miesięcy niezmienna. Wszystko jedno, czy patrzymy w ujęciu miesiąc do miesiąca, czy rok do roku, to na czele tego peletonu taniejących produktów mamy żywność i paliwa. No i przyczyny są tak naprawdę wspólne. Nadwyżka podaży nad popytem. To znaczy, w przypadku cen żywności i żywności wyjątkowo dobre zbiory, a także obfite zasiewy sprawiły, że tej żywności na rynku pojawiło się bardzo dużo. W przypadku paliw, produkcja, no nawet te problemy związane z negocjacjami wśród samych członków OPEC-u, którzy nie chcą ścinać produkcji, ta wysoka produkcja sprawia, że mamy nadpodaż w stosunku do relatywnie niskiego popytu na rynkach. Nadpodaż ropy naftowej. Tak, nadpodaż ropy naftowej w stosunku do relatywnie niskiego popytu. No jak podaż przewyższa popyt, no to mamy jedną reakcję, spadają ceny. Jak bardzo mogą jeszcze potanieć paliwa w Polsce? No bo tu mówimy o produkcji ropy, która jest wyliczana w dolarach, a za paliwo w Polsce płacimy w złotych. O ile to jeszcze może potanieć? Tak, ten efekt kursowy trochę nam te spadki niweluje, ponieważ złoty nam się w stosunku do dolara osłabia. Gdybyśmy porównali, ile płaciliśmy za dolara rok temu, to mniej więcej teraz musimy płacić jakieś 10% więcej. Więc tak jak mówimy, że ropa jest o jakieś 40% tańsza, to my 10% stracimy na efekcie kursowym, ale jeszcze, jakby gdybyśmy spojrzeli na ceny paliw, to one w porównaniu z ubiegłym rokiem są około 5% niższe, czyli my jeszcze stosunkowo mało z tych spadków cen paliw zdążyliśmy odczuć w naszych własnych portfelach. A co będzie tańsze na Wigilię? Bo tu mówimy o podróżowaniu, tak? Podróżowanie, czyli tankowanie do samochodów, przemieszczanie się po Polsce będzie tańsze. Co jeszcze? Ja myślę, że to podróżowanie będzie tańsze i na Wigilię, i na Wielkanoc, i pewnie jeszcze na wakacje, więc to raczej dosyć długoterminowy trend. Natomiast na samą Wigilię, no to zdecydowanie koszyk żywnościowy. Tak naprawdę szukałam dzisiaj tych kategorii produktów, które na przykład Główny Urząd Statystyczny wymienia z nazwy i no, w zasadzie wydaje się, że jedyną grupą to są produkty takie piekarskie, pieczywo, gdzie ta skala wzrostu cen to jest ułamek procenta. Tak to naprawdę jedyne, cała, co podrożało, tak? Tak, jedyna kategoria produktów żywnościowych, która podrożała. Ja słyszałem, że orzechy bardzo, bardzo zdrożały w tym roku i w związku z tym te wszystkie wyroby, kutia, keksy i tak dalej, to może być droższe. Ale myślę, że jak to zestawimy na przykład z ponad 30-procentowym spadkiem cen cukru, to i tak te święta będą wyjątkowo hojnie zaopatrzone przy małym wydatkach. Ale wie pani, kutie to na prawdziwym miodzie trzeba robić, nie na jakimś takim chrzczonym z cukru. Także tutaj są podzielone zdania. A to mamy cukier, inne rzeczy, ryby. Mamy ryby. Karpie. Ryby mniej więcej 1% tańsze, owoce 3,2%, warzywa prawie 10%, mięso prawie 1%. Tak naprawdę jakby w skali pewnie, gdybyśmy spytali konsumentów wychodzących od kasy, czy ta ryba kosztowała mniej, to nie jest to zauważalna różnica. Natomiast w sumie na całym koszyku, który przecież w naszych wydatkach waży 24%, to znaczy co czwartą złotówkę wydajemy na żywność, to jednak ma dosyć duże znaczenie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była główny analityk Banku Raiffeisen Marta Petka-Zagajewska. Dziękuję pięknie. Odwrócony kredyt hipoteczny obowiązuje od dziś i to nowość na naszym rynku. Polega to na tym, że bank albo instytucja finansowa płaci klientowi świadczenia, a po jego śmierci przejmuje prawo do lokalu. Gościem Trójki jest główny ekonomista Expandera Jarosław Sadowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jarosławie, do tej pory niewiele osób było zainteresowanych, niewiele instytucji było zainteresowanych sprzedawaniem tego typu produktów. Mówię o rencie dożywotniej, którą można było, zanim ta ustawa o kredycie odwróconym hipotecznym weszła w życie. Ona funkcjonuje na nieco innych zasadach, ale było to jakoś możliwe. Zainteresowanie było niewielkie. Czy teraz, kiedy mamy nowe zasady, bardziej chroniące konsumentów, ożywi nam się popyt na właśnie ten odwrócony, stojący na głowie kredyt hipoteczny? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby tu coś z dnia na dzień się zmieniło. Tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, jak na razie banki nie mają żadnej oferty. Na razie wchodzi nam w życie tylko ustawa, czyli przepisy, które regulują ten nowy produkt. A żeby w ogóle można było z tego skorzystać, no to jakiś bank musi wprowadzić ofertę. Na razie większość banków, które jest o to pytane, one odpowiadają, że zastanawiają się, sprawdzają, wyliczają, czy im się to opłaci. Może 2-3 banki tak naprawdę już jakieś konkretne tutaj deklaracje w tym kierunku podaje. Zastanawiają się, czy nie chcą po prostu, bo im się to nie opłaca. Pewnie w większości przypadków wydaje mi się, że im się to nie opłaca, dlatego że skala generalnie tego zapotrzebowania jak na razie na taki produkt jest niewielka. Jeżeli przez, zdaje się, 3 czy 4 lata funkcjonowania tej odwróconej tej renty, która działa na podobnej zasadzie, przez ten cały okres do dzisiaj zostało tych produktów sprzedanych około 400, więc niewiele, to jest bardzo niewielka skala. Jeżeli to jeszcze byśmy podzielili między banki a te fundusze hipoteczne, no to banki muszą podjąć szereg czynności, zaangażować prawników, specjalistów, stworzyć produkt. To są duże nakłady pracy, więc gdyby wszystkie banki to wprowadziły, pewnie to zupełnie by się nie opłacało. Jeżeli wprowadzą to 2-3 banki, no to być może jeszcze ta skala ich działalności będzie przynajmniej opłacalna, aczkolwiek to i tak mimo wszystko będzie nieznaczna liczba klientów. W dłuższym terminie być może to wzrośnie, dlatego że mamy prognozy GUS-u, które mówią o tym, jak będą wzrastała liczba emerytów. Poza tym pamiętajmy o tym, że na razie ci emeryci dostają co prawda niskie emerytury, ale wyliczane jeszcze na tych starych zasadach dość dobrych, ale niedługo zaczną być wypłacane te emerytury nowe, które są na już gorszych zasadach wyliczane, więc będą niższe, więc być może potrzeby w przyszłości emerytów w tym zakresie będą większe. Zawsze w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego mówi się o tym, że jest to produkt dla seniorów i właśnie dla emerytów. Czy tak rzeczywiście jest, czy to jest produkt dla każdego? No niekoniecznie dla emerytów. Ustawa właściwie nie reguluje tego. No być może banki, kiedy wprowadzą, mogą w regulaminie na przykład zapisać sobie, że klient musi mieć taki i taki wiek, ale przynajmniej ustawa nic na ten temat nie mówi, ale tak myśląc zdroworozsądkowo, prawdopodobnie nie jest to produkt dla 30 czy 40-latka. Nawet jeżeli on ma mieszkanie i mógłby je zastawić, to trzeba pamiętać o tym, że ten kredyt jest spłacany dopiero po śmierci, przynajmniej z założenia, bo można go spłacić wcześniej, więc gdyby bank wypłacał 30-latkowi taki kredyt, nie wiem, przez 10 lat od 30 do 40 roku życia, cały czas naliczają się odsetki i one się dalej naliczają aż do śmierci. A jeżeli taka osoba będzie żyła, nie wiem, do 80, 90 roku życia, to tych odsetek naliczyłoby się kilkakrotnie więcej, niż wynosiłaby cała ta wypłacona kwota. Więc... Czyli operacja ryzykowna dla banku, a dla klienta niezbyt opłacalna. Nieopłacalna. Gdyby klient dostał, nie wiem, 100 zł, to czy jemu by się opłacało w ogóle cała zabawa w ten cały proces kredytowy i tak dalej? Wydaje się to bez sensu po prostu. A co zrobić, jeżeli już ktoś pomyśli, że to może być coś dla niego i zacznie zastanawiać się nad tym, żeby taki kredyt zaciągnąć odwrócony? Na co powinien zwracać uwagę? Dużo się mówi o tym, żeby sprawdzać, ile ta instytucja finansowa, bo skoro banki tego nie będą oferowały, to pewnie będą to jakieś inne instytucje finansowe. Na co zwrócić uwagę? Ile tych pieniędzy dostaniemy, tak, z tej nieruchomości? No pewnie tak. Warto by było